दुगना किया दिल मैंने यार का तोड़ के, गुना किया उसे एक दिन तन्हा छोड़ के। गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के, गुना किया उसे एक दिन तन्हा छोड़ के। तू मिल ना पाए हम जी ना पाए, कहीं मर ना जाए, कैसी है बेबसी दिल फिर से चाहे तेरे ही पना है, कहीं मर ना जाए जिंदगी। गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के, आंखें हैं नम धड़कर मधम, अब माने जा रूठे सनम, सांसें चुभन टूटा समन और ना सता जाने मन। कैसी है बेबसी दिल फिर से चाहे तेरे ही पना है, कहीं मर ना जाए जिंदगी। गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के, मेरा हर पल अब तो बोझल वीरान सा, दिल ये हर दम लाखों है गम, तन्हा है हम कैसे सहे इतना सितम। कैसी है बेबसी।